Ne-am născut într-o colindă, tot sub mila Domnului, și am agățat de grindă spiritul Crăciunului. Ne-am născut într-o colindă cu părinții și bunicii, creștinească vatra prindă foc de brad și artificii. Ne-am născut într-o colindă, nu-i niciunul mai presus, este ceasul împăcării, cum ne-a spus Domnul Iisus. Aduc pace și lumină, aduc bradul strămoșesc, de nuci, mere, tolba-i plină, e Crăciun și vă iubesc. Să mă așteptați cu foc în vatră, e sfânta noapte de Crăciun. Se naște-n ieslea cea curată, pruncul Iisus printre români. Se naște-n ieslea cea curată, pruncul Iisus printre români. Să mă așteptați cu masa plină în noaptea aceasta, gospodari, eu de la el vă aduc lumină și vin cu magii legendari. Eu de la el vă aduc lumină și vin cu magii legendari. Să mă aștepte fiecare, că voi porni la colindat. Crăciunul-i marea sărbătoare, Iisus e fiecărui dat. Crăciunul-i marea sărbătoare, Iisus e fiecărui dat. Să mă așteptați în zorii zilei și porți deschise să lăsați să intre purtătorul milei, că toți la el vom fi chemați. Să intre purtătorul milei, că toți la el vom fi chemați. Crăciunul este în fiecare, la fel de 2000 de ani. Aprindeți candele în cășoare, cântați cu mine la mulți ani. Aprindeți candele în cășoare, cântați cu mine la mulți ani.